Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. dit uur. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is in Israël om met premier Netanyahu te praten over een wapenstilstand. Komt die er? Maar eerst gaan we nog even naar de vijfde etappe van de Giro d'Italia. Die wordt gevolgd door onze collega Andries Lamet. Andries, ja, hoe gaat het daar? Onderweg naar Lucca, hè, begrijp ik. Ja, klassieke aankomstplaats in de Giro. Al in 1914 kwamen we hier voor het eerst aan. Maar daar heeft het peloton even geen enkel notie van. Want er is stress in het peloton. Er is een kopgroepje van vier renners. Die hebben geen grote voorsprong gekregen. 3/4 minuut is het op dit moment. Alleen dat gat gaat maar niet dicht. Het gaat in ieder geval heel erg langzaam. Dat komt ook omdat de finale, de laatste 10 kilometer waar we nu in zitten, grotendeels in dalende lijn gaat. Dan is het moeilijker om dat verschil goed te maken. Onder meer Daan Holen zien we voor in het peloton. Namens Lidl Trek, de Nederlander. Het is nog een groot gevecht tussen de kopgroep en het peloton. Dankjewel, Andries. We komen zo meteen rond 5:30 nog even bij je terug. En eerst het NOS Journaal met Levi van Eck. EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor het aankopen van wapens voor Oekraïne. Het gaat om maximaal 3 miljard euro per jaar. In de EU staat voor meer dan 200 miljard euro aan Russische tegoeden bevroren. Het zijn bankrekeningen en andere eigendommen van Russen en andere organisaties die op de Europese sanctielijst staan. De wapens voor Oekraïne worden gezamenlijk ingekocht met de rente over dat Russische geld. Aan de bevroren tegoeden zelf wil de EU niet komen. Er wordt al 2 jaar gesproken over de optie om de tegoeden te gebruiken tegen de Russen. Rijksambtenaren gaan in de toekomst vaker werken in een kantoor buiten de Randstad. Het kabinet wil zo de rijkswerkgelegenheid beter over het land spreiden, staat in een voorstel van demissionair minister De Jonge. Het is belangrijk dat we zorgen dat er geen kloof komt tussen Den Haag en de regio. En te vaak is, denk ik, met de rekenmachine op schoot ook besloten dat het eigenlijk wel makkelijk en lekker efficiënt is om met z'n allen op een kluitje in de Randstad te zitten. Maar efficiëntie is niet het enige dat telt. Er zijn echt provincies waar heel weinig rijkswerkgelegenheid is. En dat willen we oplossen. Er werken zo'n 330.000 mensen voltijd bij de Rijksoverheid. De meeste werken in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. De minste in Friesland en Zeeland. Naast een woonwijk in Zevenen mogen geen lelies worden gekweekt. Bewoners van het Limburgse dorp kregen gelijk van de rechter in een kort geding. Volgens de rechtbank lopen ze kans op gezondheidsschade door de vele bestrijdingsmiddelen die bij het kweken van lelies worden gebruikt. Een 16-jarige jongen die gisteravond werd neergestoken in Helmond is in het ziekenhuis overleden. De politie heeft een 20-jarige man uit Helmond opgepakt als verdachte. Hij is een bekende van het slachtoffer. De Olympische vlam is aangekomen in Frankrijk. De fakkel is met een zeilboot van Griekenland naar de kust van Marseille gebracht. Vanavond begint de fakkeltocht over land, een route van 12.000 kilometer door Frankrijk en de overzeese gebieden. De tocht eindigt op 26 juli in Parijs. Aan de grensovergang tussen Egypte en Gaza staan steeds meer vrachtwagens met noodhulp. Gisteren nam Israël de grenspost bij Rafah aan de Palestijnse kant in. Sindsdien is niet duidelijk hoeveel hulpgoederen Gaza nog ingaan. Volgens VN-organisatie UNRWA is er geen één vrachtwagen meer Gaza ingegaan. Israël stelt dat er 60 vrachtladingen zijn toegelaten. Ondertussen gaan Israëlische artilleriebeschietingen in Oost-Rafah door. Klanten van ING mogen voortaan Fries praten met medewerkers van de bank, meldt Omroep Friesland. Eerder stond de bank het niet toe om Fries te praten, omdat gesprekken worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Alleen Nederlands of Engels was toegestaan. Na een gesprek met de provincie en feedback van de klanten besloot de bank het taalbeleid nog eens te bekijken. En voortaan mogen Friese bankmedewerkers en klanten onderling dus Fries praten. Beeld en Geluid in Hilversum heeft 4 afleveringen teruggevonden van deze populaire jeugdserie uit de jaren 70. Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Kunt u ons de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Ja, dit gaat duidelijk over Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? In de serie speelden onder andere Rob de Nijs, Loekie Knol en Martin Brosius de hoofdrollen. De 4 afleveringen werden gevonden in het archief van de schrijver van de serie, Harry Gelen. Ze zijn nog in zwart-wit. De komende tijd gaat Beeld en Geluid alle banden digitaliseren, zodat de serie na 50 jaar helemaal compleet is. Het weer. Vanavond is het droog en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen op veel plaatsen zon en lopen de temperaturen op tot zo'n 20 graden. En ook de dagen daarna wordt het vrij zonnig. Dankjewel, Levi. We gaan naar Helene de Geest bij de ANWB. Ja, Helene, het is nog steeds meivakantie. Merk je dat op de weg vandaag? Nee, dat merk je vandaag niet. Je merkt het eigenlijk wel. Want veel mensen die vertrekken nu voor een korte vakantie vanwege het lange hemelvaartweekend. Dus het is heel erg druk op de weg. Heel veel recreatieverkeer, vooral op de Brabantse wegen en de Gelderse wegen, is het erg druk. Op de A2 een lange file van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel Noord en de afrit Kerkdriel. Je hebt daar een half uur extra reistijd. Door een spoedreparatie op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijn-Zweert is de vertraging daar ook 35 minuten. De rechte rijstrook is ook dicht. In Brabant is de A58 een drukke weg van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Ulfhout. 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 25 minuten. En door de drukte op de A2 van Eindhoven naar Utrecht is het ook vastgelopen op de N267 van Drunen naar Andel. Bij Wijk en Aalburg door omrijders ook een half uur extra reistijd. Pak eens een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl of een Primera in de buurt. En zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft. Wie kunt u bellen als u zich zorgen maakt om verzuim? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Als de wereld weer eens duister voelt, houd je ogen dan goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Het is de hoogste tijd voor een bestand in Gaza, vindt deze vader. Zijn zoon is door Hamas gegijzeld. And we need the mediators on all sides and the two main parties to just sit in the room and hammer this out and don't come out of the room without a deal. Ja, hij zegt: sluit alle onderhandelaars op in één kamer en laat ze pas eruit als er een deal is. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, komt die wapenstilstand in Gaza er? Daarover gaat het vandaag in Israël. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA sprak er met de Israëlische premier Netanyahu. Intussen zou de grensovergang Kerem Shalom weer open zijn gegaan voor hulpgoederen. En bij de grens in het zuiden van Gaza, in Rafah, worden aanhoudende beschietingen gemeld. Voor de laatste ontwikkelingen praat ik nu met onze correspondent in Tel Aviv, Nasra Habib Allah. Nasra, is al bekend of dat gesprek tussen de CIA, althans het hoofd van de CIA en Netanyahu, iets heeft opgeleverd? Nee, dat gesprek dat was achter gesloten deuren. Pers mocht daar niet bij zijn. En ook achteraf hebben ze daar niets over gecommuniceerd. Maar Burns is al langer betrokken bij die onderhandelingen. Was de afgelopen dagen ook al in Cairo en Qatar. En heeft daar gelobbyd voor een wapenstilstand. En we weten dat zijn doel vandaag was om ook Netanyahu onder druk te zetten of te overtuigen om akkoord te gaan met een deal met Hamas. Want ja, de Amerikanen die proberen eigenlijk alles op alles te zetten om dat toch nog voor elkaar te krijgen. Maar of het bezoek van Burns daarin iets heeft kunnen betekenen, dat zullen we nog moeten afwachten. En vandaag werd ook duidelijk dat de Verenigde Staten onlangs een lading wapens voor Israël heeft tegengehouden. Ja, wat is jouw inschatting? Is dat nog aan de orde gekomen vandaag? Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar het is absoluut wel heel opvallend dat de VS dit doet. De Amerikanen zijn Israëls belangrijkste bondgenoot. Maar ook de belangrijkste wapenleverancier van Israël. En ze zouden nu dus een levering van een lading bommen tegen hebben gehouden uit vrees voor burgerslachtoffers. Met dat aangekondigde grondoffensief in Rafah, waar ze zich toch zorgen over maakten. En dat is wel heel opvallend. Dat is de eerste keer sinds de oorlog dat de VS deze stap neemt. En volgens anonieme bronnen zou Israël daar ook erg gefrustreerd over zijn. Ja, kun je dan zeggen dat de relatie tussen Israël en Amerika nu echt onder hoogspanning staat? Ja, zeker. Dat is natuurlijk al wel een tijdje zo. We hebben tijdens deze oorlog gezien dat die relatie tussen Israël en de VS En ook vooral tussen Netanyahu en Biden. Die hebben we zien verslechteren. Netanyahu die ook constant de grenzen op blijft zoeken. Biden die daar dan weer mee moet dealen. En ook deze stap van de Verenigde Staten laat zien dat deze bondgenoten absoluut niet op één lijn zitten. Nee. Nou, als Rijk sprak jou de afgelopen dagen ook over de situatie in Gaza. En toen ging het over de grensovergang Kerem Shalom tussen Israël en Gaza, die dicht is. Nu zijn er berichten dat die weer open is voor hulpgoederen. Hoe belangrijk is dat? Ja, dat is ontzettend belangrijk. Want de grensovergang bij Rafah is nog steeds dicht. Die Kerem Shalom-overgang die was ook een aantal dagen gesloten vanwege aanvallen op het Israëlische leger. Dus er kwam praktisch niets aan noodhulp Gaza binnen. Terwijl we weten dat die tekorten al zo enorm zijn. Zelfs als die overgangen wel opengaan. Dus die heropening is van essentieel belang om de noodhulp in Gaza op gang te krijgen. Maar ik moet er wel bij zeggen dat er tegenstrijdige berichten zijn over wat daar nu de situatie is. Want Israël zegt inderdaad dat die grensovergang Kerem Shalom weer open is. Maar de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, die zegt dat er geen enkele vrachtwagen met brandstof of voedsel, medicijnen, wat dan ook aan noodhulp Gaza nog bereikt heeft. Dus dat is onduidelijk wat daar nu van klopt. Ja, en ik zei het net al, er is ook nog een andere belangrijke grens bij Rafah in het zuiden van Gaza, waar het onrustig is met beschietingen. Ja, dat klopt. Zeker het oosten van Rafah, daar hebben we natuurlijk gezien de afgelopen dagen dat het Israëlische leger daar met grondtroepen binnen is gevallen. En we horen dat Palestijnen, die proberen eigenlijk zoveel mogelijk weg te komen uit dat gebied, uit Rafah. Al is men wanhopig waar ze nu naartoe kunnen vluchten, want ze zeggen eigenlijk is het nergens meer veilig. Het grootste ziekenhuis in Rafah, het El Najjar ziekenhuis, zou inmiddels ook niet meer functioneren. En die groepen van het Israëlische leger die vechten dus vooral in het oosten. Zeggen dat er tunnels zijn gevonden, dat ze militanten hebben gedood. Afgelopen nacht heeft Israël ook weer luchtaanvallen op de stad uitgevoerd. En vooral dus woonwijken in het oosten van de stad, die zouden daar zwaar bij zijn beschadigd. En Palestijnse media die spreken over tientallen slachtoffers. Maar ook over de situatie daar is dus nog veel onduidelijk. Dankjewel voor jouw update, Nasra Habiballah. Dan gaan we nog even terug naar de vijfde etappe van de Giro d'Italia. Want er is net gefinished, Andries Lamer. Wat is het geworden? Nou, in de Giro d'Italia wil er nog wel eens een sprookje plaatsvinden. En dat is als de kopgroep wegblijft uit de handen van een jagend peloton. Het is gebeurd. En daar hebben we Benjamin Thomas, de Fransman, de baanrenner ook, die de sprint wist te winnen. Het sprookje was bijna nog mooier, want een van de renners van de kleinste Italiaanse ploegen, Pietro Bon, ging er vandoor in de laatste kilometer. Maar hij werd uiteindelijk teruggepakt door Thomas. Valken wordt tweede. Dat is oud-winnaar van de Amstel Gold Race. En het peloton komt te laat. Ja, ze hebben zitten pokeren. En dan wil het nog wel eens gebeuren. Dus de groepsprint wordt daar gewonnen door Jonathan Milan, de winnaar van gisteren. Maar die baalt, want hij mist een kans op een tweede ritzege. Ja, dit is ook het wielrennen. Dit is ook de Ronde van Italië. Prachtige dag in Lucca voor Thomas. Dankjewel, Andries. En dan. De landen van de Europese Unie hebben zojuist een akkoord bereikt over de besteding van de rente op bevroren Russische tegoeden. Die rente, dat is een bedrag van maximaal 3 miljard euro per jaar, gaat besteed worden aan Oekraïne. Daarom nu contact met correspondent Tijn Cede in Brussel. Ja, Tijn, kun je wat uitleggen over de achtergrond van dat akkoord? Sinds de Russische inval van Oekraïne, ruim 2 jaar geleden nu, werden honderden miljarden aan Russische tegoeden, die in Europa gestald stonden, bevroren. Nou, tegoeden merendeels afkomstig van de Russische centrale bank. Nou, alleen al 200 miljard staan als tegoeden in Brussel gestald bij een zogeheten clearingbureau. Nou, al snel kwam de gedachte op, kunnen de renteinkomsten op die tegoeden niet worden gebruikt voor gezamenlijke wapeninkopen voor Oekraïne? Dus als echte EU-gezamenlijke steun aan Oekraïne. Nou, veel politieke, maar vooral juridische haken en ogen bleek de afgelopen maanden, maar die zijn nu uit de weg geruimd. Concreet, wat je al zegt, het gaat om per jaar 3 miljard die nu kunnen worden besteed aan grotendeels wapeninkopen. Volgende week woensdag moeten nog wel ministers uit de EU-landen handtekeningen zetten, maar dan zou het hele plan per 1 juli in werking kunnen treden. Ja, en gingen alle lidstaten hiermee akkoord? Nee, niet allen. Er is wel weer een zeer galante, zoals dat dan gaat in de EU, oplossing voor bedacht. Een uitzonderingsregel voor een vijftal landen met een wat neutralere opstelling of echt een dwarsligger ook. Voor hen is eigenlijk een constructie bedacht dat niet de 100%, de volle 100% van die 3 miljard per jaar dus zullen worden besteed aan wapeninkopen. Maar een deel daarvan, 10%, die kunnen dan worden besteed aan humanitaire hulp en wederopbouw in Oekraïne. En daarom zijn deze landen die dat niet zagen zitten om dat allemaal aan wapens te gaan besteden, toch overstag gegaan. Die gaan nu akkoord. Nou, je merkte wel hè, dat de EU-landen hebben duidelijk haast gevoeld om toch dit akkoord nog te bereiken. Zeker voor die aanstaande juni-Europese verkiezingen. Dan wil je natuurlijk je spierballen, je daadkracht tonen. Altijd goed natuurlijk, pal voor de verkiezingen. En een andere reden toch voor die haast is dat per 1 juli na die Europese verkiezingen in juni wordt Hongarije het EU-voorzittende land. Dat heeft dan voor een half jaar de regie, zeg maar, over de Europese agenda. Ja, en met de Hongaren, die toch vaak pro-Poetin beleid voeren, had men, was de vrees, toch gehaast en wilde men het plan nu snel doorvoeren voordat misschien de Hongaren het zo meteen van tafel vegen. Ja, en het is een bijzonder plan, want het is nog nooit vertoond. Neemt de EU hiermee niet een groot risico? Absoluut, het is onbekend terrein allereerst. Het is niet eerder gebeurd, zo'n deal. En dat was ook trouwens de afgelopen maanden ook een flinke discussie op de achtergrond. Schaadt dit wellicht de reputatie van de EU als kapitaalmarkt, waar partijen van buiten de EU hun geld stallen en dus veilig achten? Nou, ofwel, als jij zo meteen als land buiten de EU plots geopolitiek of hoe dan ook botst met de Europese Unie, is dan je geld nog wel veilig? Nou, die vraag, ja, die zorgde voor discussies intern. Maar ja, de conclusie is nu dus dat de EU kennelijk bereid is om onder deze uitzonderlijke omstandigheden, oorlog in Oekraïne natuurlijk, dit risico te nemen. Dankjewel. Thijs Cedee vanuit Brussel. Helene de Geest, hoe gaat het met de files intussen? Ja, die blijven een beetje op hetzelfde niveau. 600 kilometer nog altijd. Het is opvallend druk op de Brabantse wegen. En dan met name op de wegen richting Utrecht. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht 25 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Boksel en Waardenburg. En op de A27 Breda-Utrecht ook een lange file tussen Breda-Noord en Geertruidenberg. Daar is de vertraging ook ruim een half uur. De demonstranten die het terrein van de Universiteit van Amsterdam bezet houden, hebben de barricade verder verhoogd. Actievoerders verstevigen de blokkade met straatstenen, meubilair, fietsen en dranghekken. Volgens de zender AT5 ligt er ook een borstbeeld uit een van de bezette universiteitsgebouwen op de barricade. De actievoerders willen dat de UvA alle relaties met Israëlische instellingen opzegt. De zogenoemde vijfde ziekte gaat 3 keer zoveel als normaal rond onder kinderen, meldt Gezondheidsinstituut Nivel. De kinderen die die vijfde ziekte onder de leden hebben, hebben kleine rode vlekken in het gezicht en later ook op de rest van het lichaam. En ook kunnen ze koorts of jeuk krijgen. De ziekte is niet heel gevaarlijk en gaat vanzelf over. Er is geen inenting of behandeling. En in Ommeren in Gelderland is een eeuwenoud zwaard uit de tijd van Julius Caesar op onnavolgbare wijze weer teruggekeerd in het museum waar het werd gestolen. De dief nam het zwaard mee en een nagemaakte goudschat. Maar daarna ging de dief de mist in, vertelt een presentator van Omroep Gelderland. Maar nee, die sukkels die zetten hun buit op internet, op een Facebookgroep van archeologen. En die zien meteen, hé, dat is het zwaard uit Museum Baron van Brakel. De politie erop af, boeven gepakt, zwaard terug. Eind goed, al goed dus. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij het stadhuis in Den Haag is een expositie te zien van niet uitgereikte diploma's van omgekomen Oekraïense studenten. De tentoonstelling is samengesteld door Oekraïners die vanwege de oorlog hier naartoe zijn gevlucht. Verslaggever Jeroen de Jager was bij de opening van de expositie. Het is een vrij eenvoudige expositie hier in de hal van het stadhuis in Den Haag. Houten stellage met 40 plakaten erop. Elk plakkaat heeft een foto. Er staat boven een unissued diploma, een niet uitgereikt diploma. En dan wordt er een beschrijving gegeven van de student die erop te zien is. Hier bijvoorbeeld Danilo Prokopenko, 19 jaar oud, van de Nationale Technische Universiteit in Kharkiv. Danilo was vriendelijk, sociaal en altijd klaar om te helpen. Hij wilde reizen en genoot van fietstochten. Hij vond het ook leuk om in de IT te werken. Danilo overleed op 4 mei 2022 in Izjum, nadat hij een hoofdwond had opgelopen door een artilleriegranaat. Een diploma, een onuitgereikt diploma, voor moed. With that, the tragedy where that is far away in on a distance comes very close by. So I'm very honored and pleased that this exhibition is here. Minister van Defensie Kajsa Ollongren is een van degenen die samen met Jan van Zanen, de burgemeester, deze mini-expositie opent. Wat doet het met u zelf als u daar naar kijkt en die verhalen leest? Het maakt de oorlog in Oekraïne toch tastbaarder. He, dit zijn allemaal jonge mensen. Je ziet aan de foto's, dit zijn foto's van nu, heel recent. Jonge mensen van dit jaar, vorig jaar of het jaar daarvoor. Die allemaal niet meer leven. Die nooit hun studie zullen afmaken omdat zij omgekomen zijn door de Russische agressie. Maar we moeten er gewoon niet aan wennen aan oorlog. Oorlog is niet normaal. We willen vrede. We willen dat die oorlog stopt. We willen dat de Russen stoppen met oorlog voeren. En dat de jonge mensen uit Oekraïne hun leven niet meer hoeven te geven. Maria Bukovska is een 17-jarige Oekraïnse. Zit hier op school, 4 VWO in Den Haag. Kent ze iemand hier van deze foto's? Eigenlijk wel enkele mensen. Want, welke? Bijvoorbeeld Alexandra. Even naartoe lopen? Ja, natuurlijk. Alexandra Borivska. Ja, klopt. Lees ik even voor. Alexandra Borivska, 18 jaar. Alexandra was een studentenactiviste die droomde van een diplomatieke carrière. Ze wilde op een dag de wereld rondreizen en de Grand Canyon zien. Ze hield van make-up en fotografie. Genoot van het leven, van Engels en wilde ook Turks en Spaans oppakken. Ze vond het leuk om voor dakloze dieren te zorgen en bracht altijd eten voor hen mee. Alexandra werd gedood door de Russische raketaanval op Vinnytsia op 14 juli 2022. Ze was op weg naar een rijles. Ja, klopt. Ik herinner die dag eigenlijk. Ik studeerde ook met mijn docent van een wiskunde. En ik hoorde de grote dat iets gebeurt. En dan zag ik de nieuws dat in Vinnytsia was een raketaanval. Dan zag ik een nieuws dat Alexandra en veel meer mensen zijn overleden. Wat doet het met jou als je dit ziet? Het is grote pijn van mij en grote pijn voor alle Oekraïners. Mm. En natuurlijk, het is een, ja, we voelen echt een grote angst dat dit gebeurt nu met ons. Voor ons, het is wel moeilijk. Even bedenken dat dat eigenlijk gebeurt in ons land. Mm. Dat nu het is oorlog in ons land. Nog een laatste niet uitgereikt diploma. Dat van Tetjana Kotloubij, 20 jaar. Van de Staatstechnische Universiteit Informatica. Tetjana was een zorgeloos en vriendelijk meisje dat van reizen hield. Ze was verliefd op haar vriend Dmitro. Het paar ontmoette elkaar op de universiteit. Ze wilde haar opleiding in het buitenland voortzetten en een masterdiploma behalen. Tetjana stierf in Mariupol op 11 maart 2022... toen een Russische artilleriegranaat het huis raakte waarin ze zich bevond. Ook zij krijgt hier haar onuitgereikte diploma voor moed. En de foto's van de diploma's zijn tot 13 mei te bekijken in het stadhuis van Den Haag. Het is een van de best bekeken natuurseries ooit, Planet Earth. 20 jaar geleden verscheen de eerste reeks en vanavond is op NPO 1 de eerste aflevering van Planet Earth seizoen 3 te zien. Met de iconische stem van Sir David Attenborough, die trouwens vandaag 98 is geworden. Bioloog en natuurfilmer Joris van Alphen werkte mee aan Planet Earth en is nu hier in de studio. Welkom Joris. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt bij Planet Earth? Ik neem aan dat je daarvoor gevraagd wordt, of niet? Ja, dat klopt. Ik heb meer natuurseries gedaan, dus... Ja. Ja, het is een hele kleine wereld. Er zijn er niet zoveel? Natuurseries? Nou, natuurfilmers, mensen die de beelden maken. Een paar honderd, denk ik. Ja. Maar er zijn andere series waar ik eerder aan gewerkt heb. Dus, en het is een kleine wereld, dus dan weten ze je te vinden. Ja, als je goed bent, neem ik aan. Hoop ik. Ja, precies. En je hebt in Peru gefilmd voor deze serie. Wat heb je precies gefilmd? In Peru hebben we gefilmd voor 2 sequenties die in de aflevering over bos zitten. De ene, dat is de opening. En daarin hebben we camera's in bomen laten bewegen met cable dollies. Dus dat is een systeem. Cable dollies? Ja. Dat is een soort... Ja, leg eens dat uit. Is een systeem van touwen. En die touwen die hijsen de camera eigenlijk door de kruin van de boom. En op die manier kan de camera door de boom bewegen op een manier die anders niet mogelijk is. Nee. Want je zou misschien kunnen denken als leek... het is misschien moeilijker om een bewegend dier goed te vangen. Een boom staat tenminste stil. Dat is een eitje. Maar als ik jou zo hoor, is dat niet zo. Ja, dat valt tegen. Kijk, de lat ligt dan ook hoger natuurlijk. De bomen die wij gefilmd hebben, dat zijn kapokbomen, ceiba's. En die zijn zo groot dat het gewoon heel arbeidsintensief is om je in die bomen te bewegen en om die camera op de juiste plek in de boom te krijgen. Hoe lang ben je er dan mee bezig geweest met dat stukje, zeg maar? Die twee stukjes, dat was een maand. En het verschilt een beetje per beeld. Maar er zit een beeld in de aflevering waar we 5 dagen mee bezig zijn geweest. We gaan even laten horen. Ik weet niet of dat dan precies dit stukje is, maar het klinkt vanavond in ieder geval zo. At the heart of these many connections stand giant trees like this one. A kapok. It started life as a seed some 200 years ago. Now it towers 60 meters above the forest floor. Ja, was dit inderdaad dat waar je 5 dagen mee bezig bent geweest? Ja. Het is inderdaad prachtig. Ik heb het al mogen kijken en je ziet dan echt van onderaf aan en dan gaat het zo naar boven. Is dat dan een beetje een jongensdroom die uitkomt als je dan jouw beelden ziet en dan deze iconische stem van Attenborough eronder? Ja, natuurlijk. Ja, het is mooi toch, die stem. Ja, het is prachtig. Ja, maar ik ben benieuwd of dat voor jou dus ook zo is. Kijk je tegen hem op? Is hij echt een soort icoon? Ik weet nog heel goed dat ik als student Frozen Planet en zo keek. En ik had natuurlijk echt niet durven dromen dat ik er ooit zelf ook mee aan zou werken. Nee. Ik zat dus te kijken naar jouw beelden. Ik zat echt te genieten. Het is prachtig. Het is heel rustig. Je hoort de vogels. En dan ineens hoor je het geluid van een kettingzaag. En dan gaat die boom om. Hoe heb je dat gefilmd? Hoe is dat gegaan? Dat hebben we natuurlijk afgestemd met de mensen die bomen ommaken. Dat is de enige manier om daar te staan en om daar ook 10 camera's op te zetten van alle hoeken. Dus we hadden camera's in het bos staan, drones in de lucht. Dan hopen dat ze op de goede plek staan. Ja, maar dat is ook, lijkt me ook heel tegenstrijdig. Dat je dan juist dat gaat filmen. Voor zo'n natuurserie. Oh zo. Kijk. Voor zo'n serie is natuurlijk de balans vinden tussen de magie en van mensen inspireren met hoe ontzettend mooi de natuur kan zijn. Maar tegelijk is het ook zo dat we met plaatsen komen waar we zien dat, dat de realiteit is dat het best wel slecht gaat met de natuur op heel veel plaatsen. En daar moet zo'n serie ook een balans in vinden. Ja, dus de serie kiest er bewust niet voor om dat dan maar weg te houden, de negatieve effecten. Ja, dat denk ik. Ik kan er natuurlijk niet praten voor de makers. Maar... Nee, maar ik als kijker dacht, de hele redactie heeft het gehoord, dacht echt, nee, die boom gaat om. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, zo. Ja, dat doet wel een beetje pijn. Ja, precies. Want het is niet alleen die boom, hè, maar er wonen allerlei dieren en andere planten die ook weer in die boom groeien en leven. En dat gaat allemaal om. En niet alleen de boom zelf, maar zeg maar... Met die boom vallen ook alle andere bomen eromheen om. Ja. Dus het is een enorme destructie. Ja. We hadden het net over David Attenborough. Die dan dus zijn stem onder jouw beelden heeft gezet. Heb je hem dan ook met het maken van dit, heb je hem dan ook ontmoet? Of hoe gaat zoiets? Nee, ik heb hem nooit ontmoet. Hoe het gaat op dit moment, het was natuurlijk aan het begin van zijn carrière anders, maar op dit moment wordt die serie gemaakt met iedere aflevering heeft zijn eigen regisseur. En hij is wel nog heel erg betrokken bij die navertelling, dus daar gaat hij ook echt over heen en weer met de producers en hij denkt heel goed na over... Het is niet dat hij even een tekstje inspreekt, zeg maar. Nee, zeker niet. Nee, er zijn echt discussies over, daar heb ik de appjes van gezien. En hij doet heel erg, denkt heel erg na over de intonatie en over de woordkeuze en het is echt een performance. Vanavond kunnen we dat dus zien, maar jouw aflevering is aflevering 5, hè, geloof ik, van de bossen. Dus dat duurt nog wel een paar weken. Maar vanaf vanavond dus op NPO 1 Planet Earth deel 3. Joris van Alphen, heel erg bedankt. Dankjewel. En zometeen in Nieuws en Co. Bij de Universiteit van Amsterdam wordt op dit moment opnieuw geprotesteerd. Schijnt er fel aan toe te gaan. Zometeen gaan we schakelen naar onze verslaggever daar in Amsterdam. Ster. Kunst voor de kost. Een tentoonstelling over de kunstenaar als ondernemer in de 19e eeuw. Nu te zien in het Dordrechts Museum. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde, 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Claudia de Breij, Guus Meeuwis en Paul de Leeuw zongen zijn liedteksten. Wat maakt deze zo bijzonder? Dat is gewoon Gerard. En daar komt eruit een wauw. Heb ik dat gemaakt? Hij is nu 75 en viert dat met een jubileumprogramma. In volle zalen een portret van troubadour Gerard van Maasakkers. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Sophia is 87 en zit al jaren in een verzorgingshuis. Maar sinds kort ervaart zij ineens het Zwitserleven gevoel. Dankzij Peter. Want nu Peter met pensioen is, gaat hij elke week even langs en hebben ze samen de grootste lol. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Jouw Italië rondreis. De Jong Intra vakanties. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Levi van Eck. De Amsterdamse politie is begonnen met het beëindigen van de protesten op de Universiteit van Amsterdam. Pro-Palestina-betogers wordt opgeroepen te vertrekken. De ME is massaal aanwezig. Zo zijn er shovels om barricades omver te rijden. Zometeen in Nieuws & Co. meer hierover. EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt om bevroren Russische tegoeden te gebruiken voor het aankopen van wapens voor Oekraïne. Het gaat om maximaal 3 miljard per jaar. In de EU staat voor meer dan 200 miljard aan Russische tegoeden bevroren. Met de rente over dat geld worden de wapens voor Oekraïne gekocht. Een man heeft zich bij de politie gemeld voor de aanrijding op feestgangers tijdens Koningsdag in Amsterdam. Dat gebeurde rond 22:00 op de Prinsengracht. De auto raakte meerdere mensen, zeker één persoon raakte gewond. Daarna reed de automobilist hard door. En kanovaders Selma Konijn en Rut Vorselman hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Nederlands duo zich weet te plaatsen in de 500 meter sprint. Helene Geest bij de ANWB, hoeveel files heb je? 130 stuks met in totaal 650 kilometer. Op de A2 is het erg druk. Het is sowieso druk in de zuidelijke helft van het land. Maar op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat nu de langste file. Tussen Boksel en Waardenburg 26 kilometer. De vertraging is daar 3 kwartier. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knooppunt Rijnsweerd heb je nog 20 minuten oponthoud door een aanrijding. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom tussen Barendrecht en de afrit Numansdorp een 30 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen knooppunt Batadorp en Moergestel moet je ook rekening houden met 25 minuten extra reistijd. Marco Voefers hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, gisteren was zo lekker, vandaag... Wat bewolkt, hè? Ja. Ja, inderdaad. Zelfs hier en daar een druppeltje motregen. Dat stelde niet zo heel veel voor, maar op een enkele plek werden de straten eventjes wat nat. Dat is aan het wegtrekken naar het zuiden. En tegelijkertijd is het in het noordoosten van het land al flink aan het opklaren. En die opklaringen winnen ook terrein. Dus zometeen misschien nog eventjes een zonnetje voor die ondergaat. En daarna opmaken voor een tamelijk heldere nacht, waarin makkelijk nevel of mist kan ontstaan, dat wel. De temperatuur daalt naar een graad of 6, dus het is ook een vrij frisse nacht op de camping. Morgenochtend zal de mist vrij snel verdwijnen en dan schijnt de zon regelmatig, in ieder geval veel vaker dan vandaag. Afgewisseld met een paar stapelwolken, het blijft droog. Weinig wind uit het noordoosten, zwakke wind, windkracht 2. En de temperatuur die daarmee ook een heel stuk hoger uit gaat komen. 15 graden vlak aan zee, maar 20 graden tegen de Duitse grens. Ja, en de dagen daarna loopt het alleen maar op, toch? Ja, inderdaad. Ziet er hartstikke goed uit wat dat betreft. Het kwik gaat omhoog. We doen dat ook met droog weer, zowel vrijdag, zaterdag als zondag. De wind draait nog wat naar het oosten tot zuidoosten, stelt qua kracht weinig voor. De zon schijnt regelmatig. Ja, en dan het moederdag cadeautje voor de zondag. Misschien wel 25 graden. Dank je wel. Ster. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Leven zonder bril? Feio maakt het mogelijk. Ga naar levenzonderbril.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl. Sunweb heeft last minute cruise vakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Van een digitaal paradijs tot een gameachtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de tuin der lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. In Amsterdam is de politie op dit moment bezig om het universiteitsgebouw te ontruimen. Studenten demonstreren daar om aandacht te vragen voor Gaza. Verslaggever Jeroen de Jager is daarbij ook. Jeroen, wat is er aan de hand? Oh, het gaat er heel heftig aan toe op het moment. De ontruiming is echt definitief. Eerst hebben ze alle omstanders hier die niet op dat binnengashuisterrein dat gebarricadeerd is, hebben ze weggedreven daarmee. Dat gaat soms ook met de lange wapenstok natuurlijk. Dus dat ging er al heftig aan toe. Nu zijn ze met de shovel bezig die barricades weg te halen. Daar staan mensen weer bovenop. Dat is levensgevaarlijk. Inmiddels is het zover dat ze nu bij één barricade, want er zijn totaal 3 barricades, 4 barricades. Bij 1 barricade zijn ze erdoor. En mee loopt nu massaal dat binnen gasthuisterrein op, waar de bezetters zitten. Worden mensen gearresteerd ook, want er is ook door de demonstranten met stenen gegooid naar de shovel. Er wordt gewoon flink op ingemept als je je niet meteen verwijdert. Ik zie ze nu inderdaad binnen op dat binnen gasthuisterrein proberen ze binnen te dringen. Daar zijn ja, toch nog 100, 200, 300 mensen binnen aanwezig. Die worden ook weggemapt. Kortom, ja, het is hier totale chaos. Het is superspannend voor iedereen. Maar die ontruiming, ja, die is denk ik als dit zo doorgaat. Want het is allemaal best snel gegaan. Een half uur geleden is dat begonnen. Je zag een uur geleden de politie in de omgeving al verschijnen. De shovels die verschenen. Half uur geleden zijn ze begonnen en ze zijn nu al op het binnenterrein. Dus ja, dit gaat niet heel lang duren, denk ik. Nee. Weet jij waarom de politie besloten heeft om nu tot ontruiming over te gaan? Nou, dat zal wellicht te maken hebben. Ik weet het exacte reden niet. Maar wellicht te maken hebben met het overleg dat geweest is. Er is vanochtend om 10:00 een overleg geweest met de studenten en docenten van de UvA, de VU en het Amsterdam University College. Laten we dat in onze gedachten houden. Het zijn echt 3 opleidingsinstituten in Amsterdam. Is er overleg geweest? Dat overleg heeft niks opgeleverd. Toen zijn ze om 4:00 weer bij elkaar gaan zitten. Ondertussen meldde het Parool dat het college van bestuur zei, ja, dit gaat niet werken. Wij kunnen zo niet doorgaan. Wij zijn geen politieke organisaties. Geen politieke organisatie. De studenten wilden geen water bij de wijn doen, geen concessies doen. Wilden per se dat alle banden met Israëlische bedrijven, instituties, universiteiten, et cetera, verbroken werden. Nou ja, dat overleg heeft dus niks opgeleverd. En toen heeft waarschijnlijk de driehoek gedacht, ja, dan moeten we gaan ontruimen. Ja, precies. Nou heeft de Universiteit van Amsterdam vanmiddag ook een lijst openbaar gemaakt. Met dus ook die samenwerkingsverbanden. Heb jij daar verder nog iets over gehoord? Is dat goed ontvangen of ja, niet? Ja, eerlijk gezegd heb ik die hele lijst niet gezien. Kijk, zij wilde, dat was de eis van de studenten, alle contacten met bedrijven, instituties, universiteiten. En dat is natuurlijk heel veel. Dat proberen ze al maanden ook via WO-verzoeken, WOP-verzoeken, zoals dat vroeger heette, achter te komen. Ik denk dat ze die lijst toch uiteindelijk onvoldoende hebben gevonden. En dat ze daardoor niet akkoord konden gaan met de overeenstemming met het college van bestuur. Ik zie ondertussen hier voor me al de eerste arrestaties. Ook 3, 4, 5 studenten die eruit zijn gepikt. Ik zag het arrestatieteam eerder al voortdurend alle mensen identificeren die echt geweld gebruikten. Die met stenen gooiden of met stokken sloegen. Dus die zijn ze nu aan het uithalen en die worden gearresteerd. Ja, want ik zie nu ook beelden van de ME die enorme barricade probeert af te breken. Hoeveel mensen denk jij dat er nog daar op dat terrein zijn? Hoeveel demonstranten? Ja, ik ben zelf niet het terrein op kunnen komen vandaag, omdat die barricades er liggen. Het waren vooral heel veel omstanders. Die zijn redelijk snel weggedreven door de ME. Hoeveel er op het binnenterrein zijn, ja, ik schat hooguit 200-300, maar ik weet het niet. Nee. Ik denk dat wij straks nog wel eventjes bij jou terugkomen, Jeroen, om natuurlijk deze situatie te volgen. Amsterdam is niet de enige plek waar gedemonstreerd wordt. Dat is gebeurd ook in Utrecht, bij de Universiteit Utrecht. En daar is ons verslaggever Ruben Egg. Ruben, we konden net horen hoe het in Amsterdam is. Daar wordt op dit moment de boel ontruimd. Mensen worden gearresteerd. Hoe is dat in Utrecht? Hier is echt een wereld van verschil. Gisteren was er ook een ontruiming bij het universiteitsgebouw. Vandaag heeft die demonstratie zich verplaatst naar het academiegebouw. Dat is vlak naast de Dom. Men is daar wel heel erg fel, maar vooral vocaal fel. Zoals je kunt horen en misschien een beetje met mij kunt meekijken. Ik ben een paar meter verder moeten gaan staan omdat ik anders niet te verstaan was. Ja, precies. Maar daar gaat het er vreedzaam aan toe, om het zo te Absoluut. Zeggen. Absoluut. Ja, de politie staat hier ook vrij ontspannen erbij. Ja, en willen de studenten daar hetzelfde als de studenten in Amsterdam? Namelijk het verbreken van banden met Israëlische universiteiten, instellingen, bedrijven? Exact, die eisen die zijn hier hetzelfde. De kreet als geen bloed aan je handen en shame on you, die klinken hier nogal veel. Het gaat er soms vocaal ook een beetje scherp aan toe. Er wordt geroepen om een intifada en kreten als from the river to the sea. Maar dat is vooralsnog nog het ergste wat er hier gebeurt. Ja, en we zien ook beelden uit Amsterdam dat de ME daar dus wordt ingezet. Hoe is het met de politie-inzet in Utrecht? Veel rustiger. Ik heb ook een rondje gelopen in de omgeving. Ik zie verder geen verdekte ME-busjes of zo. Ik zie ook bij de studerende demonstranten verder niet iets stokken of ander soort dingen. Het zijn vooral soms op papieren van webshops getekende kreten als Free Palestine en Palestine's Life Matter. Ja, dankjewel Ruben Egg voor jouw verslag vanuit Utrecht. Ja, deze demonstraties en bezettingen zorgen voor meer angst onder Joodse studenten. Dat zegt de landelijke Joodse studentenvereniging IAR. Nati Banet is medevoorzitter van die vereniging. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, hoe kijk jij naar de gebeurtenissen van vandaag? Hoe kijk ik naar de gebeurtenissen van vandaag? Met pijn en verdriet en ook een klein beetje angst. En vooral die angst. Al deze emoties eigenlijk. Ook namens onze achterban. Ja, want als we het over jou zelf hebben. Jij studeert ook aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, hè? Ja, ik studeer aan de VU inderdaad. Ja. Sinds die protesten er zijn, wat is er voor jou veranderd? Wat is er voor mij veranderd? Er is één iets vooral veranderd. En dat is dat ik minder naar de universiteit kom. Natuurlijk, als er verplichte lectures zijn of werkgroepen, dan kom ik gewoon. Maar waar tot ongeveer een paar maanden geleden de universiteit een beetje een tweede huis was voor mij, waar ik vaak kwam om te studeren, bijna dagelijks eigenlijk, is dat nu veel minder frequent geworden. Ja. En dat is een emotionele keuze, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. En merk je ook dat andere Joodse studenten diezelfde keuze maken, dat ze ook vaker colleges vanuit huis volgen? Ja, voor waar dat mogelijk is natuurlijk. Corona is een beetje voorbij, dus online hoorcolleges worden wat minder aangeboden. Maar zeker, studenten zoeken elkaar ook meer op daarin. We proberen vaker wat dingen met elkaar te organiseren om samen te studeren. En dat is dan niet binnen de universiteit per se. En ik hoor wat van verschillende kanten. Ook met de protesten van maanden geleden en ook met de protesten van nu. Dat studenten toch wat meer afstand zoeken. Ja. En wat vind je van de manier van protest die je nu zich de afgelopen dagen heeft voorgedaan? Om het zachtjes uit te drukken, heel kwalijk. Het is, ik vind het een hele foute manier van protesteren, van demonstreren. Wat vind je er precies fout aan? Wat ik voorop wil stellen is dat ik het begrijp dat er mensen, dat emoties hoog oplopen in deze situatie. Niemand probeert de beelden die uit Gaza komen te ontkennen of te bagatelliseren. Maar zodra je barricades gaat opwerpen, zodra je stukken van de universiteit die van iedereen zijn gaat blokkeren en zegt Zionist not welcome en dat soort dingen. En eigenlijk zowel op fysieke manier dus door die barricades op te werpen en door dat te zeggen studenten uitsluit van dialoog ook om erover te praten met je. Je geeft ze niet de kans. Dan vind ik dat heel kwalijk. En los van het hele feit dat er geweld is gebruikt daar. Ja. Tegenover Joodse studenten en zonder voor rechter te spelen. Ik ben er niet precies bij geweest, maar ik weet van vrienden van mij die daar waren, die daar niet met gewelddadige intenties kwamen. Die kwamen daar om te kijken of om te filmen. En die zijn hard geslagen zonder zelf ook maar iets gewelddadigs te hebben gedaan. En ik denk dat dat wel wat laat zien. Ja. En zijn jullie dan als Joodse studentenvereniging nog in gesprek met de universiteit hierover? Met de UvA zijn we nog niet hierover in gesprek geweest. Met de VU zijn we wel in gesprek geweest vandaag. Want het UvA en VU, het is nog redelijk dicht bij elkaar. Het is dezelfde stad. En we willen hier misschien ook een beetje preventief, ook al zijn er hier al protesten geweest, maar niet op deze schaal en op deze manier. Maar we willen ook preventief bezig zijn om te proberen toch echt dialoog te bevorderen. Want dit is een soort spiraal, denk ik, waar we in belanden, waarbij dialoog niet meer wordt gewaarborgd. Er wordt niet meer gekeken naar hoe praten we met elkaar, hoe blijven we in verbinding. Er wordt nu op een tamelijk agressieve manier gehandeld door studenten. En dat gebeurt dan bij de UvA. Maar dat willen we hier hopelijk vermijden. En ook bij de UvA niet meer hebben. Ja. Dank voor jouw reactie en voor dit gesprek. Nati Banet van de Joodse studentenvereniging IJAR. Helene Geest, hoe gaat het met de avondspits? Ja, die lost niet op eigenlijk. Er staan nog steeds meer dan 600 kilometer file. Er zijn nu ook wat ongelukken gebeurd, vooral in het zuiden van het land. En er staat ook nog een bus met pech op de A58 van Tilburg naar Breda. Daar heb je nu ook de meeste vertraging tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel. 3 kwartier oponthoud. Sportnieuws. Kanovader Selma Konijn en Rut Vorstelman hebben zich op sensationele wijze geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Door het Olympisch kwalificatietoernooi in het Hongaarse Budapest te winnen, grepen ze de allerlaatste kans op een ticket voor de Spelen. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Nederlands duo zich weet te plaatsen voor de Olympische Spelen in de 500 meter kanosprint in de K2-klasse. De 5e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Benjamin Thomas. De Fransman kwam in Lucca na 179 kilometer en 4 uur fietsen als eerste over de streep. Vooraf werd er gezegd dat dit een etappe zou zijn voor de sprinters, maar ja, die kwamen te laat. Direct na afloop stond een trotse Thomas voor de microfoon van Eurosport. Oh, het was like a long, long, long team pursuit. And we did an amazing break and I don't believe it. It was really, really hard in the final. Every pool was full gas. It's unbelievable. Ja, ik kan het nog niet eigenlijk geloven. Olaf Kooi was de beste Nederlander met een 9e plaats. En Andy Murray maakt volgende week zijn rentree op de tennisbaan. De tweevoudig Wimbledon-winnaar is hersteld van een enkelbreuk die hij in maart opliep. En hij krijgt een wildcard voor het graveltoernooi in Genève dat zaterdag begint. Hij liet eerder doorschemeren naar alle waarschijnlijkheid bezig te zijn aan zijn laatste jaar als professional. Nieuws en Co. Protesten zijn er verleden tijd. Oppositie is er niet meer, die zit in de gevangenis. En honderdduizenden mensen zijn de stad ontvlucht. De lichten doven in Hongkong, dat zwaar gebukt gaat onder het juk van Peking. Figuurlijk gaan de lichten uit, maar ook letterlijk, zag onze correspondent Sjoerd en Daas in de straten van Hongkong. We zijn hier in Mong Kok, een van de dichtstbevolkte plekjes ter wereld is dat. Plek die in menig Hongkongse speelfilm ook terugkomt. Wijk die vooral bekend is om de neonreclames. Ik woon inmiddels in Sydney, zegt deze Hongkonger. En ik zeg daar altijd, als ik veel licht zie, dan voel ik me veilig. Veel Hongkongers vinden dat dit erbij hoort. 'S Avonds uit eten gaan, lekker chillen. Het is onderdeel van onze identiteit. I think this is part of our identity. Een identiteit die in alle opzichten zwaar onder druk staat. Dat geldt specifiek ook voor die neonreclames. Die verdwijnen uit het straatbeeld, zijn niet zuinig genoeg. Gevaarlijk, veel hing er ook zonder vergunning. Er hangen hier zeker nog wel een aantal, maar bij veel restaurants, sauna's, karaoke's zijn ze inmiddels ingewisseld voor LED-verlichting. Of gaat het licht helemaal uit, zogezegd. Stukken minder hier inmiddels te zien dan, zeg, 25 jaar geleden. Mijn eerste keer in Hongkong was dat. When it came to Hong Kong, if you didn't actually take a picture or if you didn't see the neon-drenched streets, then you probably didn't come to Hong Kong. Ja, als je geen foto's had van de neonreclames, was je waarschijnlijk niet in Hongkong geweest. Dat zegt Carden Chen. Zij is van de Tetra Neon Exchange. Probeert die oude borden te redden voordat ze op de brandstapel terechtkomen, zo gezegd. So we should never forget them. Just like we should never forget. We mogen die neonreclames nooit vergeten, zegt ze. En we proberen de bedrijven achter die reclames zo lang mogelijk in leven te houden. Ze hebben de basis gelegd voor het Hongkong wat we nu kennen, zegt Chen. Dit café is al 80 jaar oud. Taiping Goon, een restaurant 160 jaar. En dit bord van de bruidswinkel al 200 jaar. Ja, die bruidswinkel kwam in de jaren 30 naar Hongkong vanuit China. We actually save three of their signs. Liggen hier vele tientallen reusachtige borden op wat een verlaten industrieterrein is aan de rand van Hongkong. Heel bijzonder gezicht is het. Een stukje vergane glorie ook, toch? I refuse to call this place a junkyard. No, or graveyard. No. Ik weiger dit als een autokerkhof te zien, zegt ze, of een begraafplaats. En ik benadruk altijd dat neon in Hongkong een transformatie ondergaat, maar niet aan het sterven is. It is not a sunset industry. No. Ja, wat wel in rap tempo aan het afsterven is, is veel van de vrijheden die de stad tot enkele jaren terug nog kende. Een vrijheid van meningsuiting, vrijheid om de straat op te gaan, te protesteren bijvoorbeeld. Fast forward naar Taiwan, waar we meerijden met Kelvin. Hij was buschauffeur in Hongkong, maar verhuisde naar Taipei, rijdt hier nu in een Uber. De karakters zijn hier hetzelfde als in Hongkong, zegt hij. Hier in Taiwan zit het stuur alleen aan de linkerkant. In Hongkong is dat rechts. Ja, ben je er een beetje aan gewend, vroeg ik nog. Ja, zegt hij. Hij zit hier sinds 2019 met zijn gezin. En waar ze ook makkelijk aan kunnen wennen is die vrijheden hier. Hij zegt het verschil is groot. Mensen worden op straat opgepakt voor wat ze maar zeggen. Hier kun je doen en zeggen wat je wilt. De auto wordt nog even gepoetst. Einde van de werkdag. Lopen met hem mee naar zijn appartement hier. Eten staat al klaar. Zijn jullie ook bang dat na Hongkong Taiwan misschien wel als volgende aan de beurt is? Denken jullie daarover na? Ja, en daar zijn we ook erg bezorgd over, zegt hij. Als het echt gevaarlijk wordt, sturen we onze kinderen naar mijn broer. Die woont in Amerika. Maar ik denk dat mijn vrouw en ik dan wel eerst nog even hier zouden blijven. Een verslag was dat vanuit Hongkong van Sjoerd Dendaas. En we gaan terug naar Amsterdam, want de politie daar is begonnen met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. En daar is ook onze verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, ik sprak jou net ook al. We hoorden jou beschrijven dat het er heftig aan toe gaat. Hoe is het inmiddels? Ja, de omstanders die zijn allemaal teruggedrongen. Die staan hier wel nog op de gracht. Die roepen naar de politie, shame on you. Die worden weggehouden van het binnengasthuisterrein met ME-cordons. Die staan massaal hier opgesteld. En ondertussen zijn de shovels bezig om die barricades te verwijderen. Dat zijn echt wel flinke barricades. Alle troep wordt in de grachten gekieperd. Dus dat wordt nog een enorme opruimactie. En ondertussen worden hier, langs mij zie ik ze lopen, worden de een naar de andere worden afgevoerd vanuit dat binnengasthuisterrein, want daar is de politie inmiddels wel massaal ook binnen. Daar zie ik mensen naar buiten komen die er gewond uitzien. Niet in de zin dat er bloed is, maar moeilijk lopen. Daar zie ik mensen die gearresteerd worden. Er zijn arrestatieteams hier ook binnen. Ja, en de gemeente heeft, dat hebben we net binnengekregen, besloten tot dit ingrijpen. Omdat ze hebben gezegd, er ontstonden hier onveilige situaties. De buren, daar kregen we klachten van binnen. En uiteindelijk heeft ook het college van bestuur van de UvA, van de VU en van University College hebben aangifte gedaan. Nou ja, op dat moment is er het signaal, dan kan er ingegrepen worden. En ze hebben gedacht, meteen maar de daad bij het woord voegen voor het donker klaar zijn. Want hier, het is een kruipdoor-sluipdoor situatie hier in het centrum van Amsterdam. Dat wil je niet 's nachts doen of 's avonds als het donker is. Dus ze zijn er meteen aan begonnen en ze zijn massaal bezig. Ja, nou zagen we eerder op beelden ook dat de ME echt mensen aan het wegtrekken is, aan het slaan is. Ik kijk nu op beelden van het binnengasthuisterrein. Daar lijkt een soort, de demonstranten zitten er rustig bij. Oh, op dit moment gaan juist weer wat ME'ers erop af. Ik wil dan jou vragen, verzetten de demonstranten zich heftig? Nou ja, dat valt te bezien. Ik heb niet zoveel ogen om dat allemaal goed te beschouwen. Maar ik zie hier wel bijvoorbeeld waarnemers staan van de Amnesty. Die heb ik even gesproken. Die zijn met 7 mensen hier aanwezig. Dus we kunnen Amnesty vanavond gaan bellen om te kijken hoe dit proportioneel is verlopen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Mag de politie het geweld gebruiken? Gezien het geweld dat er vanuit de demonstranten komt. Daar gaan we meer over horen. Zeker, daar zijn er zeker niet genoeg cameraploegen bij ook. Ja, precies. Exact, er zijn heel veel waarnemers en cameraploegen. Dus we kunnen dit allemaal nakijken. Jeroen, dankjewel voor nu. We komen straks nog even bij jou terug. Dan iets heel anders. Een bijzondere vondst. 4 verdwenen afleveringen van de kinderserie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Zijn gevonden. Na 50 jaar is de serie weer compleet. De 5 voor 6. Dit is de nog lang niet afgelopen serie Kunt u me de weg naar Hamelen vertellen, meneer? De vondst maakt beeld en geluid dat het Nederlands Radio- en Televisiearchief beheert blij. De serie uit de jaren 70 spreekt nog steeds tot de verbeelding bij de fans. De teksten, de muziek, de acteurs die erin meespelen. Het is toch een spannend verhaal. Je wilt toch continu weten of ze uiteindelijk de weg naar Hamelen wel terugvinden. Hij lokte ze allemaal mee de berg in. En dat maakte eigenlijk dat ik meteen geraakt was door de serie. Maar waarom is het belangrijk dat het archief zo compleet als mogelijk is? Het is informatie. Het vertelt iets over de beleving die we hadden. Dat brengt dat gevoel terug. Dat zegt Bas Achterberg, curator bij Beeld en Geluid. Het is een tijdsdocument dat vertelt over wie we zijn, wie we waren en misschien zelfs wel wie we worden. Het was de maker van Hamelen, Harry Gele, die in 1983 boos was hoe er met archiefmateriaal werd omgegaan. Dat kwam omdat er bij die omroep mensen werkten die ooit opgeklommen waren van studioassistent en dan eindelijk amusementschef werden. Die gingen beoordelen wat weg kon bij een omroep en wat niet weg kon bij een omroep. En ook bij Beeld en Geluid merkten ze dat. Vroeger was het vooral een productiearchief, het audiovisuele archief. Wat kan er hergebruikt worden? Dus het was gewoon een keuze om niet te veel uit te geven en slechts een deel te bewaren. Dus is het archief vooral afhankelijk van wat mensen nog thuis hebben staan. En dat levert behoorlijk wat pareltjes op. Afgelopen jaren hebben we af en toe wel interessante uitzendingen gevonden. Ja, zuster, nee, zuster bijvoorbeeld. Een band in België gevonden. Van de De wonderbaarlijke avonturen van Herman van Veen, een serie uit 1979. Dan tot slot, dit is een eend, dat is de duif. Ik hoop dat je het allemaal onthouden kan. Oh ja, en ik ben Herman. Of opname van John Lennon in het Hilton Hotel. Nobody's ever given peace a complete chance. Gandhi tried it, Martin Luther King tried it, but they were shot. De serie Floris van Paul Verhoeven. U hebt ons nu wel gered, maar u hebt u nog niet voorgesteld. Mag ik uw namen weten? Mijn naam is Sindele, Floris van Rozemond. En dat is allemaal van de afgelopen paar jaar. Dus er komt nog heel vaak iets binnen. Maar voor Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, is de zoektocht in elk geval klaar. De verhaaltjes over Hamelen houden allemaal hier op. De berg sloot zich. Afgelopen.

Israël stelt dat er 60 vrachtladingen zijn toegelaten. Ondertussen gaan Israëlische artilleriebeschietingen in Oost-Rafa door. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA sprak vandaag met de Israëlische premier Netanyahu over een staakt het vuren in Gaza, zegt correspondent Nasra Abiballa. We weten dat zijn doel vandaag was om ook Netanyahu onder druk te zetten of te overtuigen om akkoord te gaan met een deal met Hamas. Want ja, de Amerikanen die proberen eigenlijk alles op alles te zetten om dat toch nog voor elkaar te krijgen. Maar of het bezoek van Burns daarin iets heeft kunnen betekenen, dat zullen we nog moeten afwachten. Rijksambtenaren zullen in de toekomst vaker werken in een kantoor buiten de Randstad. Het kabinet wil zo de rijkswerkgelegenheid beter over het land spreiden, staat in een voorstel van demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om inspecties, belastingkantoren of uitvoeringsorganisaties. Er werken zo'n 330.000 mensen voltijds bij de Rijksoverheid. De meeste werken in Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. In Friesland en Zeeland werken nu nauwelijks rijksambtenaren. Het weer vanavond is het droog en vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen op veel plaatsen zon en lopen de temperaturen op tot zo'n 20 graden. En ook de dagen daarna wordt het vrij zonnig. Levi, dankjewel. Helene Geest, hoe gaat het met de laatste files hopelijk? Nou, de laatste, dat duurt nog wel even. Er staat nog 400 kilometer, dus dat is niet zo 1, 2, 3 opgelost. Vooral in de zuidelijke helft van het land is het nog heel erg druk. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht nog een lange file tussen Bokstel en Zaltbommel. 21 kilometer daar en een half uur oponthoud. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg Centrum en Hoogvliet een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom bij de afrit Numansdorp is ook een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze een auto aan het bergen en dat kost je ook een half uur. En dan staat er ook nog een bus met pech langs de A58 van Tilburg naar Breda bij Bavel. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging vanaf Tilburg 25 minuten. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw Autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap arbitrage obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Ondernemers opgelet. Tijdens Go Toyota profiteer je nu van 1000 euro maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1. NOS NTR. De kabinetsformatie bevindt zich in de eindfase. En BBB-leider Caroline van der Plas heeft er alle vertrouwen in. Ja, nou, ik heb gemien met alle drie. Dus dat komt goed. Dat moet aan hun vragen. Maar of ze liegen, maar volgens mij kan ik redelijk goed met iedereen overweg. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Voor de derde achtereenvolgende dag deze week zitten de onderhandelaars met elkaar aan tafel voor de formatie van een nieuw kabinet. En dat onder toezicht van de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Politiek verslaggever Wilco Boom. Is dit dan echt de laatste dag? Is het hiermee klaar met de onderhandelingen? Nou, dat is de afgelopen dagen her en der wel gesuggereerd, maar het is echt niet het geval. De informateurs zeiden gisteravond al dat ze daar niet van uitgingen. En zojuist kregen we bericht van het bureau woordvoering kabinetsformatie dat er morgen op Hemelvaartsdag en ook overmorgen nog zal worden doorgewerkt. Onduidelijk is nog of dat de onderhandelaars dan ook morgen zelf moeten opdraven. Het kan ook zo zijn dat de informateurs morgen verder werken aan hun eindverslag voor een coalitieakkoord. En dat de onderhandelaars dan bijvoorbeeld vrijdag weer bij elkaar komen. Dat horen we later vandaag. Maar het is dus in elk geval niet de laatste formatiedag. En Wilders, leider van de grootste partij, liet dat vanochtend ook al doorschemeren dat hij ervan uitging dat het niet de finale dag zou zijn. Iedere dag is een finale dag. Ja, maar er is niet zoveel tijd meer namelijk. Nee, vertel mij wat. Dus in die zin wordt het een finale dag, toch? Nou, in ieder geval zitten we aan de eindfase. Zou het vandaag afgerond kunnen? Ik weet het echt niet. Ik zit ook niet nu iets te verzwijgen of zo. Ik weet het gewoon niet. Dat ligt ook aan wat er ligt, hè. Aan de uitkomst. En iedere politiek leider moet voor zichzelf kunnen inschatten of dat voor zijn fractie aanvaardbaar is of niet. Het is ook spannend, want iedereen voelt wel die druk. Is ook goed, denk ik. En je moet ook de druk voelen soms om tot compromissen en resultaten te komen. Dus ik denk wel dat iedereen gewoon van goede wil is. En soms kan het snel gaan. Soms gaat het de ene dag snel, de andere dag weer wat minder. Dus ja, ik kan dat niet. Ik ben geen weersvoorspeller. Ja, ik denk dat het weer makkelijker te voorspellen is dan dit. Ja, en volgende week woensdag 15 mei, uiterlijk om 23:59, 1 minuut voor middernacht dus, moeten de informateurs hun eindverslag bij de Tweede Kamer hebben ingeleverd. Het is dus onvoorspelbaar dus wanneer ze precies klaar zijn. Caroline van der Plas zei dat vanochtend ook, maar die was toch wel wat optimistischer dan Wilders. Ik hoop dat we vandaag tot een akkoord komen. Zit ik voor. U hoopt het, maar hoe groot is die kans nou echt? Ja, daar ga ik niks over zeggen, want het gaat allemaal een eigen leven leiden. Waar baseert u dat hele positieve gevoel op dan? Dat is mijn perceptie. Gaat u vandaag concessies doen, dat zij dan toch akkoord gaan? Ik ga daar niks over zeggen. Ja. Sorry. Zijn jullie inmiddels al een beetje een team aan het worden? Ja, kijk, ik kan u vertellen, natuurlijk knalt het soms, maar dat is heel logisch. Dat gaat overal zo. Maar er wordt ook heel veel gelachen. En we hebben gewoon, vind dat we goede gesprekken hebben. Ja, Wilco, goede gesprekken. We willen natuurlijk weten, wordt dit een kabinet of niet? Is dat te voorspellen? Nou, het is in elk geval heel moeilijk. In de eerste plaats doordat ze grote meningsverschillen hebben over een aantal belangrijke onderwerpen. Hè. Overheid, financiën, landbouwbeleid, asiel, klimaat, noem maar op. Daar is het veel over gegaan al. Dat maakt het dus gewoon moeilijk om het eens te worden. En dus is het ook nog niet zeker dat het zal gaan lukken. Maar ze willen het echt wel alle vier. Al is dat dan niet van harte, maar ook omdat ze geen andere mogelijkheden zien. Getalsmatig zouden VVD en NSC ook een akkoord met GroenLinks Partij van de Arbeid kunnen sluiten en enkele kleinere partijen. Maar dat willen ze niet. Dus ja, tegen die achtergrond is het mijn verwachting dat ze er echt gaan uitkomen met z'n vieren. En als dat inderdaad klopt, als ze het inhoudelijk eens worden, hoe gaat het dan verder? Ja, dan komt er een formateur en die moet de ministersploeg gaan samenstellen. Nou, gebruikelijk is in de Nederlandse politiek dat die formateur vervolgens ook de premier wordt. Maar dat is staatsrechtelijk niet verplicht. Het kan dus ook een andere persoon zijn. En het is in elk geval nog volstrekt onbekend wie die premierskandidaat is. Wilders die kan hem of haar naar voren schuiven, omdat Wilders de leider van de grootste partij in de formatie is. Nou, hij zal dat zeker niet doen zonder dat van tevoren gesondeerd te hebben bij de andere drie partijen. Maar die hebben op dit moment nog geen idee met wie hij op de proppen komt. Nog steeds niet. Dus het is echt nog volstrekt onduidelijk wie de premier wordt van dat kabinet van deze vier partijen, als dat er inderdaad gaat komen. Dat is toch ook fascinerend, Wilco, dat dat echt het best bewaarde geheim van Den Haag is op dit moment. Ja, daarom is het ook zo ontzettend leuk om politiek journalist in Den Haag te zijn. Ik hoop dat je het snel kan melden, wie het dan gaat worden. Dankjewel, Wilco Boom. De generale repetities voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn begonnen vandaag. Met daarin Joost Klein, maar ook Israël. De meest controversiële inzending van het Songfestival. De oorlog in Gaza zorgt voor veel kritiek op deelname van dat land. De zangeres wordt zwaar beveiligd en is haast niet in het openbaar te zien. Maar vandaag mocht de pers de 20-jarige Eden Golan voor het eerst zien optreden. Ja, NOS-verslaggever Jorn Kompeer is voor ons in Malmö. Hoe was dat optreden van deze Golan? Ja, het was inderdaad de eerste keer dat we haar zagen. En je moet weten, er staan dan alleen maar fanmedia en pers in de zaal bij deze eerste generale repetitie. Maar je merkte wel dat het optreden zeer indrukwekkend werd ontvangen door die fanmedia en die pers. Het is sowieso een van de weinige liedjes deze editie wat rustiger begint. Tussen al dat feestgedruis en ook wel een beetje de gekte, moet ik bekennen. Dus dat valt wel meteen op. En daar zullen ze morgen waarschijnlijk ook wel van profiteren. Ja, en het was dus een van de weinige keren dat we haar konden zien, want op welke manieren wordt zij beveiligd? Ja, Israël heeft altijd wel de meest beveiligde inzending van het Songfestival, maar dit jaar is echt wel extreem. Terwijl we andere artiesten al anderhalve week op allerlei plekken zien om interviews te doen, om naar feestjes te gaan of op te treden in de open lucht, is dat voor de Israëlische act totaal anders. Zangeres Eden Golan mag alleen maar haar hotelkamer af voor het hoognodige. Nou, een generale repetitie is best nodig inderdaad, dus daarvoor mocht ze even naar buiten. En verder, wat ook opvalt, is dat dat ook geldt voor verdere mensen van de Israëlische delegatie. Gisteren zagen we twee commentatoren, zeg maar de twee Cornald Mazen van Israël, in het perscentrum staan. En ook die hebben eigen beveiligers. En dat is echt wel uitzonderlijk voor het Songfestival. Ja, en hoe kijkt de organisatie van het festival dan naar de kritiek op de deelname van Israël? Ja, eigenlijk hetzelfde als dat ze al weken doen, dat ze nog steeds achter het besluit staan dat Israël mee mag doen. Ook de recente gebeurtenissen in Rafah hebben daar bijvoorbeeld geen invloed op, zeggen ze. Ze hebben er absoluut geen spijt van. Laten we even luisteren naar een stukje interview dat ik had hierover met EBU-directeur Jean-Philippe de Tender. Het Eurovisie Songfestival is een organisatie, een co-productie tussen 37 openbare omroepen. En het is een muziekevenement. Het is geen competitie tussen regeringen of overheden. Het is een competitie tussen openbare omroepen. En in dit geval werd ik gekeken naar Kaan, die de openbare omroep is in Israël. Die onafhankelijk van de regering werkt. En die aan alle regels heeft voldaan om te mogen deelnemen. Met wat er dan bijvoorbeeld deze week weer gebeurt in Rafah en de afgelopen weken met Iran. Heeft u dan achteraf geen spijt dat die beslissing zo is genomen? Maar er zijn spelregels. Als we de Israëlische openbaar omroep zouden uitsluiten alsnog vandaag, ja, dan zou dat een politieke beslissing zijn. En dit is iets wat we echt niet willen met het Eurovisie Songfestival. De basis van het Eurovisie Songfestival blijft United by Music. We brengen mensen die divers zijn, bedoel, allemaal samen op het podium. En we erkennen die diversiteit en vieren die diversiteit ook. Ja, ondanks die boodschap zijn hier komende dagen echt grote protesten gepland. Tienduizenden mensen komen er waarschijnlijk op af. Nou, dat begrijpt de EBU. Maar ze hopen wel dat die demonstraties de spanningen de show morgen niet raken. En lukt dat om het conflict buiten de deur te houden? Ja, tot nu toe lijkt het redelijk te lukken. Er is een legioen aan beveiligers ingehuurd die ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld Palestijnse vlaggen niet binnenkomen in de zaal. En bij eerdere edities gebeurde dat nog wel eens, dat die in beeld kwamen. Gisteravond was natuurlijk de eerste proef tijdens de eerste halve finale. En Palestijnse vlaggen waren inderdaad niet in beeld. Maar er was ook wel te zien dat de EBU niet alles kan voorkomen. Bijvoorbeeld Erik Sade, dat is een oud deelnemer. Die stond als openingsact op het podium. En die droeg een Palestijnse sjaal. En dat was niet afgesproken. Baalt de EBU ontzettend van. En achteraf bleek ook dat een andere inzending, die van Ierland, Bambi Fak, plannen had om op de outfit symbolen te hebben die oproepen tot een staakt het vuren. Nou, daar heeft de EBU nog snel een stokje voor gestoken en dus moest de outfit worden aangepast. Oh. Jij mocht vandaag voor het eerst het hele optreden van Joost Klein zien. Vertel, hoe was het? Klopt. Ben je verrast? Nou ja, het is een hele vrolijke act. Het is nog steeds hetzelfde liedje. Het is nog steeds hetzelfde liedje. De kip staat nog steeds op het podium, waar veel mensen het al een tijdje over hebben. Het dansje wat in de videoclip zit, is ook nog steeds hetzelfde. Maar het is wel een ontzettend vrolijke act. Met op een videoscherm van alles wat voorbij komt. Een aantal grapjes die er ook in verwerkt zitten. Ik moet wel zeggen, ik zag het vanuit de zaal. Dus ik kon de regie niet zien. Dus wat de mensen thuis zien en waar ze eigenlijk, de meeste mensen die stemmen, die zitten thuis. Ja. Dat heb ik niet zo goed kunnen zien. Maar het zag er ontzettend vrolijk uit, al hield hij zich nog wel een beetje in. Oké, nou, morgen hopelijk helemaal los. Dankjewel, Jorn, vanuit Malmö dus. Helene de Geest, je had net nog 400 kilometer file. Hoe is het inmiddels? Ja, er is nog 280 van over, dus het gaat wel snel de goede kant op nu. Maar er staan nog wel een paar hele lange files. Veel vertraging, onder andere nog op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Boksel en Kerkdriel. Daar zijn nog 35 minuten in de file. En ook in het zuiden op de A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg en Bavel 13 kilometer en een half uur vertraging. De overstromingen in het zuiden van Brazilië hebben inmiddels aan 100 mensen het leven gekost. Bijna 130 mensen worden nog vermist. Zo melden reddingsdiensten aan persbureau Reuters. Doordat veel wegen onbegaanbaar zijn, zitten mensen zonder eten en andere basisbehoeften. De elektriciteit en de communicatie is op veel plekken uitgevallen. De overstromingen in Brazilië begonnen vorige week na aanhoudende zware regenval. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. The Wie luistert, weet meer. Dan gaan we nog even terug naar Amsterdam, waar de politie een uur geleden is begonnen met het ontruimen, met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten daar. Nadat de Universiteit van Amsterdam aangifte had gedaan tegen de bezetting. En we zagen op beelden dat demonstranten zich soms hardhandig verzetten en ook zijn ingerekend. Verslaggever Jeroen de Jager is erbij. Hoe is het inmiddels daar? Nou ja, ook hardhandig zijn ingerekend. En dusdanig hardhandig dat er ook gewonden zijn gevallen. En een observatie, ik zeg het maar zoals ik het zelf ervaar. Er liggen hier mensen gewond op straat. Als je zo'n actie begint als politie met zoveel ME, met shovels erbij, dan zou ik ook denken, dan neem je ook een ambulance mee. Maar die is pas net gearriveerd, dus die gewonden die worden nu behandeld. Twee meiden die hebben hier toch wel heel lang min of meer bewusteloos op de grond gelegen. Amnesty staat erbij, dus dat wordt allemaal onderzocht, gerapporteerd. En dan zullen we kijken wat daarvan gevonden moet worden. Hoe dan ook, de ontruiming is gaande nog steeds. De barricades hier aan de voorkant, waar er twee zijn, of drie, maar die derde die ruimen ze voorlopig niet op, die is niet nodig. Die twee barricades zijn weg. Er is nog een vierde barricade aan de achterkant van het gebouw. Daar kun je nauwelijks bij komen met een shovel, dus daar zullen ze wegblijven. De ME staat inmiddels massaal ook op dat binnenterrein. Daar worden de mensen eigenlijk één voor één nu van weggehaald. Daar wordt weer een hele puinzooi van die barricades. De gracht in gekieperd door die shovels. Ja, die is daar bezig om. Die gracht die ligt helemaal bezaaid nu. Dus dat wordt een enorme opruimoperatie. En ondertussen staan op de achterzijds, of op de oude zijds Achterburgwal, nog steeds allemaal demonstranten te roepen: shame on you. Naar de politie die hier bezig is. Daar hebben ze min of meer zicht op. Worden tegengehouden door politiecordons. Maar ja, het is nu een kwestie van afwikkelen, deze zaak. De meeste grootste heftigheid is eruit. Het is min of meer gestabiliseerd. En nu is het per persoon de mensen afvoeren. Kijken of er mensen gearresteerd moeten worden, omdat ze geweld hebben gebruikt. De demonstranten op dat binnenterrein, die staan te klappen en te roepen, en die zijn vreedzaam op dit moment, laten zich ook afvoeren. Dus het is gewoon rustig afwikkelen en kijken wat de dag van morgen gaat brengen en hoe dit allemaal zijn effect gaat krijgen. We hebben natuurlijk een aangekondigd gemeenteraadsdebat aanstaande vrijdag ingelast. Ja, daar zal het allemaal aan bod gaan komen. Dankjewel, verslaggever Jeroen de Jager was dit bij de protesten in Amsterdam. De Chinese president Xi is op bezoek in Servië. In de hoofdstad Belgrado werd hij vandaag groots onthaald. Xi bezocht eerder deze week al Frankrijk en reist ook nog door naar Hongarije. Contact nu met onze correspondent Thijs Kettenis in Athene. Xi is dus op rondreis door Europa, bezoekt drie landen. Waarom zit dan ook Servië daarbij? Nou, de banden tussen Servië en China zijn traditioneel goed. En dat kon je ook zien aan dat grootse onthaal dat Xi vandaag in Belgrado kreeg van de Servische president Aleksandar Vučić. Hij werd met de allerhoogste egards ontvangen. De hele stad hangt vol met vlaggen. En de twee verschenen zelfs samen op het balkon van een regeringsgebouw. Nou, dat gebeurt echt zeer zelden. En niet alleen politiek, maar ook economisch zijn de banden warm. En ja, dan is het ook nog eens een symbolisch moment, omdat het 25 jaar geleden is dat de NAVO, de Chinese ambassade in Belgrado, bombardeerde tijdens de Kosovo-oorlog was dat. Per ongeluk, zei de NAVO, maar hoe dan ook wordt dat gezien als het moment waarop Servië en China die innige relatie begonnen. En ja, dat is dus de reden dat Xi ook een bezoek aan Belgrado brengt. Op zijn reis vandaar. Ja, en je zei het al, ze hebben ook dus goede economische banden. Hoe uitzicht dat? Nou, die banden zijn echt fors. China is de grootste buitenlandse investeerder in Servië. En de op één na grootste handelspartner. Vorig jaar nog tekenden de landen een vrijhandelsverdrag. En intussen investeert China in de auto-industrie in Servië. In een kopermijn bijvoorbeeld en in een staalfabriek ook. Nou, misschien ook dat daarom de Servische president vandaag sprak van een ijzersterke vriendschap met China. Maar ze investeren ook in de infrastructuur. Ze vernieuwen een belangrijke spoorlijn tussen Belgrado en de Hongaarse hoofdstad Budapest. En ja, daar verstrekken ze ook het geld voor. En vandaag ondertekende die presidenten nog eens 29 nieuwe akkoorden die economische samenwerking verder moeten versterken. Ja, en welk land profiteert daar nou het meest van die samenwerking? Is dat Servië of China? Ja, het mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Servië krijgt de investeringen en China ziet bijvoorbeeld die nieuwe spoorlijn weer als een manier om in de toekomst vanuit Griekenland zijn goederen verder in Europa te kunnen verspreiden. Maar er is ook een politieke kant. China houdt onder meer via Servië een vinger in de pap in Europa. En de twee landen die steunen elkaar ook in de territoriale problemen die ze allebei hebben. Servië claimt natuurlijk Kosovo als eigen grondgebied, ja, en China doet dat met Taiwan. Ja, en vooral voor Servië is die steking, onder meer bij de VN, natuurlijk wel heel prettig. Ja, want ondertussen wil Servië ook lid worden van de EU, onderhandelt daarover, maar heeft dus ook nog wel heel erg de blik naar China gericht. Ja, dat EU-lidmaatschap is een strategische prioriteit, zegt Servië. En inderdaad lopen er onderhandelingen, terwijl vandaag dus tegelijkertijd de rode loper uitgaat voor Xi. President Vučić eet graag van meerdere walletjes. Behalve met de EU en China onderhoudt hij ook goede banden met Rusland. Ja, en Vučić zegt dat Servië daarvan profiteert. Ook de EU investeert in Servië. Maar ja, die verbindt er allerlei eisen aan op het gebied van democratie en de relatie met Kosovo. China doet dat allemaal niet. Dus het is makkelijker zaken doen. En zolang Vučić niet hoeft te kiezen, zal hij dat zo blijven doen. Dankjewel, Thijs Kettenis. Mensen die nog niet weten op welke partij ze gaan stemmen bij de komende Europese verkiezingen, volgende maand zijn die, die kunnen vanaf vandaag de stemwijzer weer invullen. Want de stemhulp is vandaag gelanceerd in Den Haag. En daar waren wij, de meeste lijsttrekkers en onze verslaggever Roel Pauw. Hartelijk welkom in het Huis van Europa. Vandaag heb ik de eer om met jullie samen de stemwijzer te lanceren. De stemwijzer moet kiezers helpen om te snappen waar het over gaat daar in het Europese parlement. En het zijn geen onbelangrijke onderwerpen waar Brussel iets over te zeggen heeft. Oekraïne, landbouwgif, sociale media bedreiging, maar ook grenscontroles en intensieve veehouderij komen voorbij. Ja, ik denk dat dan nu toch het grote moment is aangebroken. En dan wil ik nu graag alle lijsttrekkers voor de Europese parlementsverkiezingen uitnodigen om als allereerste op hun eigen tablet de stemwijzer te gaan invullen. Heel veel succes daarbij. Het is het bekende recept. 30 stellingen, eens, oneens, geen mening. En voor het eerst is de stemwijzer nu ook te horen op je computer. Europees parlementsverkiezing. Test je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. Het moet mogelijk worden om een land uit de EU te zetten als het zich niet aan de basisregels voor democratie en rechtsstaat houdt. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. We hebben het over Hongarije. Die houdt zich niet aan de regels. Ja, dan denk ik, als je aan het spel wil meedoen en je hebt de voorwaarden ondertekend, maar je doet het vervolgens niet, nou ja, dan moet je er ook uitgezet kunnen worden. Zegt Anja Haga van de ChristenUnie. De EU moet de politie verbieden automatische gezichtsherkenning te gebruiken. Nou, daar is NSC het mee eens. Nee, precies. Op dit punt zijn NSC en Partij van de Arbeid GroenLinks het met elkaar eens. Maar je mag aannemen dat hun wegen zich ergens zullen scheiden. 100% Volt. Ja, tegen alle verwachtingen in. Zegt Reinier van Landschot van Volt. Ja, precies. We zijn het helemaal eens met ons eigen beleid, zoals te verwachten viel. Volt, misschien wel de meest Europese partij, staat aan één tafeltje met Ralf Dekker van Forum voor Democratie. Een van de meest eurosceptische partijen. Zonder enige twijfel. Ik ben nog niet helemaal klaar. De EU moet meer wapens voor Oekraïne betalen. Nou, dat ben ik oneens. Dan mag je nog kiezen welke onderwerpen je extra belangrijk vindt. We gaan zwaarder wegen in het eindoordeel. Even kijken hoor. BVNL, ja, 21. Wat hebben we? 91%. U bent een echte FVD'er, kunnen we wel zeggen. Schijnbaar, hè? Ja. Niet helemaal verbazend, toch? Geen Noord-Koreaanse 100% scoren. Nee, misschien is dat wel goed ook, hè? Vind je niet? Kijk, dat is het lastige. Aan de ene kant ben je het ergens mee eens, maar zijn we het er niet mee eens als de EU het moet afdwingen. Bij een paar van die dingen is dat een lastige afweging. Verder is het niet echt ingewikkeld. Er doen 20 partijen mee aan de Europese verkiezingen. Voor het grootste deel bekende namen. GroenLinks PvdA. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Christendemocratisch Appel. Maar hun lijsttrekkers zijn, net als de Europese politiek zelf, vaak grote onbekenden. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de kiezers geen enkele lijsttrekker bij name kan noemen. Als je niet weet wie die mensen zijn, ja, waarom zou je er dan op stemmen? Dus ik begrijp dat heel goed. Nou, mij hebben ze niet gezien omdat ik nog geen lid ben van het Europese parlement. Maar dat gaan we de komende 5 jaar wel echt moeten doen. veel zichtbaarder zijn. Ook veel strakker een aantal rode lijnen trekken over waar Europa zich mee bezig moet houden. Want we zijn in crisis. En we moeten weer terug naar de kerntaken. Zegt lijsttrekker Dirk Goting van NSC. Anja Hagen van de ChristenUnie vindt het jammer en onterecht dat de Europese politiek het altijd moet afleggen tegen Nederlands Haags gedoe. Ja, dat is best heel apart. Want als je het hebt over migratie, landbouwbeleid, dat zijn echt thema's waar in Brussel, zeg ik dan maar, het Europese parlement, de lijnen worden uitgezet. Daar worden echt belangrijke beslissingen genomen die je gaat merken in het land. Dus ja, als je daar een mening over hebt, ga stemmen. Dat was een verslag van Roel Pauw. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, Fleur, zoals we bij jullie al hoorden, in Amsterdam grijpt de mobiele eenheid in bij de pro-Palestijnse studentenprotesten. In Utrecht protesteren honderden studenten en docenten op het Domplein. De eis: de universiteit moet de banden met Israël verbreken. Hebben ze een punt? Gaan we het over hebben. Dat na de hoofdpunten van het nieuws met Leti van Eck. Heel fijne avond. NPO Radio 1. De politie in Amsterdam is bezig met het beëindigen van de pro-Palestijnse protesten bij gebouwen van de Universiteit van Amsterdam. Verschillende gebouwen worden sinds gisteren bezet door studenten en docenten. Ze willen dat de UvA de banden verbreekt met Israëlische instellingen. Er zijn confrontaties van demonstranten met de mobiele eenheid. Betogers spoten brandblussers leeg op de politie en gooiden met voorwerpen. De ME deelde klappen uit aan de demonstranten. Meerdere mensen raakten gewond. Een onbekend aantal mensen is aangekomen.